الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا فقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سورة آل عمران کی منافقان و شبہات دوسی اور سرد اہل کتابوں زواجرو چمخ کے زجر ذکر کو داغی بخل بیان کو سرزن چه ترغیب انفاق پی سبیل اللہ تو او بخل سر ادا سے سختا سزا بیان کرو سیتوقونا ما بخلو بی یوم القیامہ چا بخل کړی نو هغه مال به قیامت کې د زمره نه چاپیری هغه نه واځه جوړی بخیلان خوم د اهلی کتاب د یهود نو سوارو کله چې هغه دا وریدو نو زذت د وژنه لا وی او ټوکی شروع کړی چه اللہ و فقیر دے امونگا مالداریون امونگنا غواری گورا کلوی منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے چه قرض ورکی اللہ لرا مقرض کو آغا سوک والی چه محتاج ای کنا نولتا اعتراض کو پا اللہ باندے چه آغا محتاج دے فقیر شوی دی نو د خلکو نه غواړي زمونږ نه غواړي دا د کفر یو خبره وه ډېره د بې ادبۍ او ګستاخۍ نو الله دې ځای کې نقل کړه ډېر د زجر په شکل کې دا اوسنی جرم اسی ورسره پخواني یو ځای کړو چې د انبیاو قتلول او دا وی سزا ول بیان کړه دا جمله کله قران کې تسلی پر راضی لقد سمع الله او کله زورنه ده پر راضی دلته زورنه ده پر چې یقینا الله واوریدا وینا داوی کسانو چویوین اللہ خدا رچا وینا آوری او دلتا کی خاص تدی قول بیان کو تدی سمع یو اوریدو نمراد زورن دا دمکی دا تکسن چی او سڑے بدی ردی ہوئی او بلو تاوی چی ما واری دو او زبا دی تپوس کوما پدی شکل بانده اللہ دا جمله بیان کرا چی لقد سمع اللہ استاسو خبر اللہ واری دلی او دا اللہ زان سر جمع کری تدی یوی خبری وستاسو نا تپوس کئی یقنان واری دا اللہ وینا دا اغی کسانو چویوی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاو چو بیشک اللہ خو فقیر دے و منگا مالداریو نوز منگ نگواری گورو دکار قسم کافر چیزک کافری چیز خدین دے پیجندلی اکثر د جهل د وجې نه دي. د اکثر خلکو کفر د جهل د وجې نه دي چې خدای نه دی پیژندلې. نو څوک ولا جسم ثابت یو، څوک ولا شریکان ګوري، او څوک ولا زامنو لونه ګوري، څوک ولا فقیر وي، دا نه پیژندل کېدوي. ذات د الله په یندل دا ډېر ګران کار ده. دی په دې نه پوهېږي چې الله رب العزت د دین پاک دی، د تمام عیوبنا چې الله پاک وته وینده پاک دا معنا ده کنه چې زهب پکې نشته، عیوبنا پاک دی، د سبحان او د تسبیح دا معنا وکنه. ولیکن دی خلق نو پی جندلی زکی ولدا سی عیوب ثابتول چیغا محتاج دی سمونگ نواری. سنکتب ما قالو یقنان منگا لکو اغا خبری چی دیوی لی دی کاغا دا وس نوی خبری دی دام الله وی چې د قلم لاندې راغلي دي. سنكتبو خپل معنی مراد ده. اگر کی امام بخاری دې کې دا معنی کوي چې سنحفظ مونږ محفوظ ساتو، نه دا خو د کتابت خپل معنی نه ده کنه. کتابت خو لیکلو ته وي ښه زغه معنا صحیح. حضور چې د الله لیکل دادی چې ملائکه لیکي، ملائکه مقرر کړي با قاعده چې دا غي نه یو حرف نه پاتې کیږي، نو دا هغه لیکلو نسبت ځان ته کوي. دا د ډیر اعتماد په ژوند چې د الله په اړه ملائکه باندې پوره اعتماد دی چری مقرر کړی عملونه لیکي نیکي او کبدي کنه نزان ته نسبت زکو کو او سین لپاره تاکید یقینا لیکومږه غا قالو چې دی سوویل او د دینه مخکي چې کړی دی ناغم په خواني ګناهونه اگر کا دین دی کړی ښا اخو دیم و شران اکڑی وقتلهم الانبیاء بغیر حق اولی کلی دی منگا چ وجلی دی پیغمبران بغیر دس جرمنا بغیر دس گناہنا دی باندی اشکالو مو چی اخو دیم دی قتل کری اخو پخوا چتا دیم و شران اکی بنی اسرائیلو کے آغه د عیسی علی السلام نه مخکې زکریا علی السلام مخکې اداس مخکې او قران نسبت دی ته کوي قتل او انبیاء دینه مسلمه له مشوا چې کوم سره په یو ګنا باندې رضا ده نو کني کوي قوم دې په کشمار لشي دی پر رضا دی کنه خواه دی دی خپلو مشرانو پا دی کارونو رضاو کنه داغی تعریفونه کول نو بس دیتے هم نسبتو کول لکا دی چی قتل کری بس چی دی پر رضا دی او دی تعریفونه کئی نو بس دی پا کشمار دی دا عام قانون دی قرآن او دیر زیونو کی رازی سمودیانو کې سلک کسانو چیغی غوخا علاقہ کڑا طول خنو علاقہ کڑی ہاں خود نور و سر اتفاق نور پر رضاو نو طول عذاب کرالو یوتی نوم پاتی نشو او بایو منگزیتا چو سکے عذاب سوزون کے دی بچگی ہوئی او ډیر مینتو نبکی او زارے بکی چدا خمونگ سر زیادتے ہو شو مونگا خود دی لائق نو دا پا کم گنا کی مونگا سوزو لشو کڑو لشو اللہ بوتوی ذالکا بما قدمت ایدیکم دا عذاب پا سبب داگی دی چمخ کی کڑی اولاسو نستاسو او دا گمان مکوی پا اللہ باندی چمونگ سر زیادتے ہو کم ولی فان اللہ لیسا بزلام للعبید او بیشکا چه اللہ نده زر ظلم کون کے پخپل بندیانو اغسر ظلم نشتا اغسر عدل دے انصاف دے او عدل انصاف دیتا ہوئی چه مجرم لبا صدا ورکولش سن چه مومن لا جزا ورکولشی بدل ورکولش انزغس مجرم لبا صدا ورکولش دا خود عادل قانون دی په دنیا کیوم آخرت کیوم دا نسبت تی نکی اللہ تا چی مونگ باندی ظلمو کنا لیسا بیدو اللہ عمل للعبید ظلم اصل کے گرامر کے دا نسبت سی غدا نسبت دا سی کلمہ نسبت دا پار را دی سمت لب نسبت چیو عمل سوک کئی دا اگه عمل نا اغلا نم جوڑ شی لکه او سلی آتار خرسی نا اغا تا آتار وی اگو رو دا آتار سمانا دیر آتار خرسو نا بس اتروالا اتر معنا سو اتروالا بس یو سړی غبین خرسی نو عسل عسلوالا غبینوالا دا قانون دی جلالین دلته کی دا معنا کړی دا پولیس د مبالغې معنا نو صحیح کی چیزو مالغید پارشی او داسی ماناو کو چند اللہ دیر ظلم کو انکے وقفلو بندیانو وچی دیر نکی نو لکھو پاکی راگے کن اگو بیاسی نشوا نو بس تو خدا جواب کئی چی دیر با سرنو آئیو کن بس مبالغبت اٹھو لرکو چند اللہ ظلم کو انکے وقفلو بندیانو لیکن دا جواب بہتر دے چې ظلم صیغه ده نسبت شي امانه دا شي چې الله تعالی نسبت ظلم نشي کې دے هغه دې نسبت نه پاک دی کوم کی ویلو چې ملا یریدو ظلم للعالمین هغه اراده نه کوي ظلم دا یو زجر و ذکر شو دا دی اہلی کتاب دا پارا نو دویم ذکر کئی دروغی دا زن نجوڑ کلیو دروغ پی منگتا پا تورات کی اللہ دا امر کرده چی دا اگه پیغمبر تابیداریو اغباندی و ایمان روڑه چی اگه تاوستیو معجزه پیش کی اشنا معجزه څنګه چې میدان باندې قرباني کیده او راشد برنا او اوسو دیو چته کینو کدا معجزه ته چا پیش کړوي منه کني می من همون ته باقاعده ویلې ادي پیغمبر همون ته دا معجزه نه ده پیش کړینو زکه مونږ نه شومان دي مونږ ودا الله په وصیت پسیدو تم رخا خلقو خا الله لوزرت کوي چې ګوره زدي همیشه دا کار زدي هر کار د تحریف دی تحریف او ته تحریف ډیر قسمونه دي یو قسم دار چې عام خبره خاص کې خاصه خبره عام کې دم تحریف دی تورات کی یا انجیل کی راغلیو فاغدہ سے نو خان الَّذِينَ قَالُوا دا اغا یہودیان دی اہل کتاب دی چیدی وائی اِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا بِشَكَ اللَّهَ مُنْتَا عَمَرْ کَرَدِ اوصیت را تکڑے دی وصیت اللَّهَ نُؤْمِنَا لِرَسُولٍ چون بچری ایمان نراولو ده سیو پیغمبر ده پارا حتی رغی پوری یا اتینا بی قربان تاکلو النار چی راولی مونگتا یا قربانی چی اخری اغی لراور اغا پیغمبر بمان اگو ردی دلتا که رسول مطلق ادا مطلق نو تا عام نو خاصو اللہ نؤمن لرسول من بنی اسرائیل داو سرو تورات کی انجیل کو ورسر داو دیتنا اللہ فضل رکھو آمی کو بس جہار پیغمبر چی داداغی تحریفات تھی نو دروغ جوڑول دروغ جن قوم دا احل کتاب دی یہود نسوارا اللہ الزامی جواب ورکی دلتا دیتا الزامی جواب ہوئی قل اوائی وطا قد جاکم رسول من قبلی یقیناً راغلی تاستا پیغمبران زمان مخکی بالبینات پڑیر معجزو سران و باللذی قلتم او خاص کر پاغ معجزہ چتاسو یاد اکڑا دا سی تم را گلی دقا سی قربانی بے کے خودا آسمان نبور را گئے بے اخوا فلی ما قتلتموهم ایمان راوڑا الخلال لوی خبر دا ولیم قتل کلی ان کنتم صادقین کتازو رشتی نیئے دقا سی پیغمبران دا ترا گلی دقا معجزی پیش کلی بے او تاسو وجل قتلهم کلو ده الزامی جواب او داگی دروغی اخکار کلو خلقو تا چه دی کارم دا دی دنیا کیا خبر ویو شانتی دی ببل شانتی کی بیدتیانو دیمتی نا چل دکڑه دی خواب دیم چل دکڑه دا غی احلی کتابو نا خبری لبل رنگ ور کئی ځکه خلق ته وایي چې ګوره قران کې دعا راغله مطلقه چې ودعو ربکم تزرعا وخفیا دې ته دې مطلقه وي تزور قیود ورسره دي ها نو څه مطلب نو بس هر وخت کې دعا پکار ده هر وخت کې پکار ده که سنتونه رستوي کده حضرت شیخ ورطوی رحمه اللہ تعالی چی مطلقه دا بس هر قسم دعا نوی تازو چی وائی چی دا فرض و نفس مکروح دا تازو مشران لکلی دی چی دا فرض و نفس پجم مکروح دا دا مطلقه سنگا شوا دا دی بس چی خبر بیوکلنو پا اخپل خبره کی برا گیر شوا دا یهودیانو طریقه دا که پیغمبر ویلو چه تاسو با دی پا قدم قدم کده چه اغی سکلی دی نو تاسو با مقه کوای با دا فا این کذبو کان تسلی ذکر گئی پیغمبر لا چه پریشانی مکوا ظلمتنگوا کدی تا دروغ جن کئی نو جزا ور سرا مراد دا فصبر صبر کوا خیر فلا تحزن غم مکو پدی خبرو ولی فقد کذب رسل من قبلک دے دلیل و علت بیانی خواه ذکا یواز تنی کنا نسبت تا دروغو شویدی دیرو پیغمبرانو تا مخکستانا جاو بالبینات والزبر والکتاب المنیر اغا پیغمبران تراغلیو دنیا تا پدریو قسما دلیلونو سرا بالبینات عقلی دلیل اغی تبینات وی آیات بینات کائنات چه قرآن سنگا ذکر کئی وَالزُّبُرِيَوْ پَسَحِفُو سَرَان وَلِي وَلِي رِسَالِ پیغمبران تور کلی شوی سردین چه غٹ کتاب ور سرومو موسیٰ علیہ السلام سر توراتومو او صحیفی ور سرومو ابراہیم علیہ السلام سروی صحف ابراہیم او موسیٰ شراغلی والکتاب المنیر او داسی کتاب روخانه دا قرآن پشان ار قسم دلیلو نیراولیو خوا سو که دا جدائی کئی چه بالبیناتی اگا خبر واضحا چه عوام پی پوئیگی داسی خبری کنا دا عوام دا پار جدا اگه تا بیناتوی وزبوری او اغا صحیفی چاگی که زجرو نو زبر اصل که زجر تاوی درمیانو خلقو دا پارا زجرو نو پکی چون بیزان تاو خیاروی والکتاب المنیر دا خاصو خلقو علماء فقهاء تغیید پارا پکی سو که دا جدائی کئی دار اغلیو که نخواه گره دوزلی وی قد جاکم رسول من قبلی بیاوی فقط کذبا رسول من قبلی که ورسره وی چه فلیما قتلتموهم دا خبره پاک خطرناکه وخواه فلیما قتلتموهم هرچه سر غمشی که نه چه تووی چه دیری قتل کلینو رسول الله صلی الله علیه وسلم سرهم چیر دی خوبا مام نپری دی نپری خودو دیر خوبا سلات نبچ کونو کلو او تا زہر واجول کلو چو بناستو زمکان لان دی یهودو براو خاتو دی جرن دی پلی پیرا ورزو جبریل امین راوی بی پاسا دی زینک دی بدل کن نپری خود نزکا پاکیدہ جملہ رالا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس سکون کے دمرگ دیں دین اخلاصی نشتا ردا اس خبر ندا چی پا دیل آرکی چاہتا مرگ راشی کل نفس ذائقۃ ہم اخی سنے مناسبت چی انفاق ذکر شو چی اب خلون بی ماتا ام اللہ انفضلی و خیر اللہ نور سرا ترغیب جہاد تا ذکر شنو سورہ عمران کے خودوالا مسئلے روانی دی پراغی نور ترغیب انفاق تا دواجر بیان شنو او دا ترغیب جہاد تا دی چیز جہاد نولی خلق رستو کی گی دینا خونش اخلاصی دیکھا ہر نفس دے سکن کے دمرگم او دا سی موتو بل چاہتا نا دے حاصل لکا شہداؤ تا جے حاصل لے دی وجنے و تا ذائقہ ہوئی خواب ذائقہ ہو سکی تا ہوئی بھی ذائقہ ہو سکا کرنا موڑوالے پکے نہیں اسے اگا خن قدری معلوم کی داولی دے موت تے ذائقہ ہوئی لی نگو رات مختلف حکمتو ندی پکی دا اللہ که دو شهده و موتی نو اخو زائقه ده بس اگه وقت سره ده مچه دردو اتیر شو بیا خویس نشته ده داگه او خود زائقه ده اگه که خوادوگ دوال نشته خواه او دو نور و خلقو ریزکه ہوئی چی او بدن دے یا نفس دے دو بدن موت ستا ہوئی او دو نفس موت ستا ہوئی دو بدن موت دیتا ہوئی چی روح تینا جدا شو دو تب خام خاصو فن معلوم شوئی کنه خام او وقت سره ده دنه روح جدا شو او ده روح موت دغه توی چه اغا ده بدن نووتو جدایی را لن باقی خود دور وقت نلگی کنه خواه این زمین تپیم نلگی چه موت رازی انسان تا و روح تنزی وی دیو جنه و تا زای قویلی چه داسه سکا ده خواه او چې خاص کر الله تسلی مؤمنان لور کوي زه مؤمن مرګ خوړیر حدیث کې راځي چل مؤمنو يموتو بعرق الجبین مؤمن سړی چې مري په تندي خولاون ته نارې راشي بس خولا هو کدي زنه تر دې روډه لړې نوم بدر باندې راشي مطلب دا دی چې تکلیف نشته کنه ضایقه او تبذیل حد وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ذي ولا خلق وقاكلا ولي چه ترخش ورابع وخلا بخوا ورپسي وسجع الوارع فيج خلق وقاشي كنا ذا موت ذكر راغ ذا خدير حيبتناك شهده كان توبا خلق بان ذي پریشاني راشي الله وطوي ولي پریشاني كوه اجر نغواړي درجه مرتبه نغواړي ازاغي لپاره خوبل لار نشته اج کوم ځای کې مرتبه او درجه ثوابونه حاصلېږي او خوشاله ابدي او دایمي نو هغه په دې موت با د پاسه تیریږي کنه ذات پله نو له دې نه یریږي او طبیعت خراب وای او بشکه پر بدر کړی شي تاسو اجرنا و یعوذنا استاسو پر از قیامت روز قیامت بالا راضی چې مخ کې تموت راشي او دا غزیر دې کنه ها زکه دې ته قیامت صغرا وي یو کبرا دې اخو دې کنه دې موت ته قیامت صغرا وي او دې وجنه قول کراغلیو حدیثو چه من ماتا قامت قیامتو بس چه مر شو سوک نو داغا قیامت شو بس باغا قیامت قائم شو دورا پرخ پکی نشتا فمن زحزحان النار وودخل الجنة فقد فاز اغا سوک چه دیر پا کوششنو او محنتنو اما شقتونو سرا بجکلی شو دورنا زح زحا جلک جلوک دی گران کار دی کنا تکرار پا کراغل دی حرفونا دو دی اکلیمه تن دورا اگدا جوڑا کلی دا دا اشاره دیتا کئی چی دیر پا گران او بجکی گی واره بغیر د محنت نه مشقت نه بغیر د عمل نه دین نه کیږي ها اغه څوک چې بچ کړي شه د ور نه او داخل کړي شه جنت ته فقد فاز دې کامیاب شو نعمتونه ډېر ذکر شو حضورکم ودخل الجنت فقد فاز فوز کامیابی توی کنخا او دا خلق ولی داسی د دین غافل دی بالکل زغه پلیړو مخ نه دا پسلو رګو کې په یو رګ کې من راضی چې مونږ بمرو امون ته مخه تدیر منزلونه دی ډیر سخت الله یوم الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دې خلق محرومه کړی دی ښا والله پداسي انداز کې پیش کړي چې اصل یا څه د دومره لوی نعمتونو په سبا باندې دوکا شوې دا سدي عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه دې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې غرور دوکا سمد لبد غرور سته وی قرطبی وی زکه او ته غرور وی چې هر بندا تقریبا ډیر بس پسلو کې کپینځه ته نه بچینو کنه نور ټول پدې چل کې دنیا نه لړشي پدې چل کې چومې دونه ای چې دا کار وکول غواړي ان شاء الله دا وکوم دا کور به جوړوم زیله به دا چل کوم دا یو به پکې وی بار لګم دې ډیرو خيار دې او دا ها دې سمره او आवाज وشي وی پلانې مرشه یا خدای دا سمره غټه دوکا دا هډېرې منسوبې جوړې کړې وي چې دا وکوم دا وکوم او یو یو نکړه دا سلاله دا دنیا خو تشدو کړه متاع الغرور دې ته غرور نه وي چې غار څه د انسان ارمانونه پاتې شي دا خاور لاندې شي نو یو د دیو جنې او تویل الا متاع الغرور او دویم دا دی چې د دین په خلق محروم شه د دین چې بس په دې کې مرشي چې او ان شاء الله توبه به واسمه او من وکومه او د دې اختر نه پس مې ځای راځه د وی کنه نو بس دا صوفه لتعال علقي ا دې کې د دې دنیا د وجه نه سم نشي کنه د نه پری دي کنه ها لقد سمع الله وقال الذين قالوا يقنا اورذ لله خبر هذا كسانو چويلي دي ان الله فقير ونحن اغنيا چلا فقير شوي دي امون مالدار يو نو زمون نغوالي سنكتب ما قالوا الله يقنا لكم غا سوچ دي واي وقد لهم الانبياء بغير حق اولیکم گا اولیکلیم ذی وجل ذی پیغمبران لرا بغیر دس جرمنا ونقول ذوقوا عذاب الحریق او بو ایدی تا چوسکے عذاب سزون کے ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب په سبب دا دی چې مخکې کړیو لاسونو ستاسو وان الله ليس بظلام للعبيد او بشک الله نه دی ظلم کوونکې په خپل بندیانو هغه سره ظلم نشته هغه ته نسبت ظلم نشي کېدی الذين قالوا دا کسان دي چې ویلو ان الله عهد الینا بشک الله وصیت کړی دی مونږ ته په خپل کتابونو کې الله نؤمن لرسول چې مونږ به ایمان نراوړو په هیڅ پیغمبر حتا یاتینا بقربان تاکله النار تر هغه پورې چې راشي مونږ ته په داسې قربانې سره چې خوري هغه لراوړ او د مونږ ته هغه نه پېښ کړی نو ځکه ایمان نراوړو قلو توایا قد جاکم رسول من قبلی یقیناً راغلی تاستا دیر پیغمبران مخک زمانا بالبینات پڑیر موجودو سرا و باللذی قلتم او خاص کر پا موجودات تاسو یاد اکڑا فلی ما قتلتموهم ولیم وجلی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینیم قتل دا انبیاء شوی دی قرآن و سنت پا دے گوا دے ہاں پا جنگ کے ندی قتل شوی مقابلہ کی ہو پیغمبر نے قتل شوی خوا کار سمرا پخوا جنگون راغلی دے کافران و سرا میدان جنگ کے ندی قتل شوی دشمن دلاسنا خما وانو او دغا سے بے قتلو لو پیو یورت کی سمرا اللہ رب العزت و طویل و چتا صبح صبر کوئے بس اغیطا دے انتقام اجازت نو داو دے امت تا اللہ اجازتو کن دیر وقت پس کنا فین کذبو کن تسلی کدیتا دروغ جن کئی نو تو صبر کوا غم جن کی غما فقط کذب رسل من قبلک زکا چې درو جن کلی شوی دی ډیر پیغمبران مخکستانه هر قوم وته درو جن ویلو هر قوم قران کی برازی کنه ان شاء الله ها سوره هود کی براشی بس وی نظنک من الکاذبین زمو یقین دی چې درو جن شعیب علی السلام ته وی هود علی السلام ته وی پیرو تا دا نسبت کرو جاو بالبیناتی راغلی و دیتا پا موجدو سرا یا پا عقلی و دلیلنو و الزبری و پا صحیفو سرا والکتاب المنیر او پا داسی کتاب روخانا لکا قرآن نیدی پریخی خوا طولتی درو جنویلی تا تا اموی اوستا ام بندو بس کئی لیکن پرواہ مساتا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس دے سکون کے دمرگ نسل تسلی ورکی خبر خود پیغمبر را روانہ دخا ٹک دا نور با پکیومی خدا اگر نفس خوبا کی دا ٹول نمخ کی دے گا نا ادیوی پیغمبر پا قبر کے جواندے دے دبالی دلی نو اخیر دا دی آیاتونو سو مطلب دی آسی والی کلو نفس نیو نفس بارکی دیشی او بیا نفس دا پیغمبر و انما توفون اجورکم یوم القیام مرگ نزکم یا ریگے چی بے شکا پورا بدر کلی شتا استا اجرنا یعوذن استاسو پر از قیامت فمن زحزحان الناری اغه څوک چې بچ کړي شه د ورنه ولي عملونه کړیو سختې تیرې کړی وي او جور اجرونه ته ملاو شو او داخل کړي شه جنت ته فقد فاز بس دې کامیاب شو اغه نور خو بیا خود ارسشته دی ها اغه نعمتونه او میوې او نیرونه اغه پکې خوښته ده او کامیابی الله وې ده بس او مل حیات الدنیا الا متاع الغرور سبب یو خو چې دا خلق کلی د زمرا لوی نعمتنا محروم دي الله وې زګه چې په دنیا باندې مشغول دي دا خډیر غټه دوکا ده چې خلق پکې پراته ده ښا نه دی ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې ذکر زجر ذکر کو په استحباب د دنیا باندې چې خلکو دنیا سره محبت مساته نه پلکار ډیر آسان نه ښه